NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Argentijnse peso is 18% in waarde verlaagd. In reactie op de verrassend grote zegen van Javier Milei bij de voorverkiezingen voor de presidentsverkiezingen van oktober. Een van zijn punten is dat hij de peso wil vervangen door de Amerikaanse dollar. In het Duitse pretpark Europa Park bij Freiburg zijn 4 mensen gewond geraakt door een ongeval. Dat meldt de Duitse politie. Tijdens een duikshow stortte het decor in en scheurde het waterbassin. Hoe de mensen precies gewond raakten is nog onduidelijk. Britse straaljagers hebben ten noorden van Schotland 2 Russische bommenwerpers onderschept. Ze vlogen in het internationale luchtruim boven de Shetland-eilanden. Rusland zegt dat ze onderweg waren voor routinevluchten boven het Noordpoolgebied. En Ajax-trainer Maurice Steijn eist via zijn advocaat dat Pierre van Hooijdonk zijn uitspraken van gisteren in Studio Voetbal rectificeert. In het programma werd Steijn door Van Hooijdonk beticht van betrokkenheid bij duistere deeltjes met bevriende zaakwaarnemers. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond en u luistert naar WNL Haagse Lobby, het programma over het spel en de knikkers. Politiek Den Haag, het is er stil, de deuren zijn dicht. Maar voor Lobbyend Nederland is het nu spitsuur. Want hoe zorg je dat jouw verhaal op de juiste manier in een verkiezingsprogramma komt? Of op zijn minst tussen de oren van bijvoorbeeld de partijleider? We gaan het bespreken en dat doen we met 3 gasten. De voorzitter van Bouwend Nederland, voormalig Kamerlid en ook voormalig president van de Rekenkamer en voormalig wethouder te Almere, oftewel Arno Visser. Welkom. Dank. Naast hem zit voorzitter van MKB Nederland, Jacco Vonhoff. En hier ook aangeschoven is het tweede Kamerlid van het CDA. Hij was 17 jaar achter de schermen, zeer actief voor het CDA. Maar sinds mei dit jaar staat hij in de Tweede Kamer. En hij heeft me net voor de uitzending verzekerd dat hij een ambitieuze brief heeft gestuurd, want hij wil heel graag nog een keer op die lijst. En dus weer terug in die Kamer, oftewel Bart van der Brink. Alle 3 welkom. U thuis ook, u kunt mee twitteren. Gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Arno Visser, voorzitter Bouwend Nederland. Wat is het laatste politicus die u gesproken heeft? De laatste die ik gesproken heb? Jeetje, ik kom net van vakantie terug. En dat was Hugo de Jonge. Echt waar? Ja, vlak voor vakantie. En ja. Even de klokjes gelijk gezet? De klokken hoef je niet gelijk te zetten als je allebei weet wat je wil en wat je niet wil van elkaar. Okay. Jacco Vonhoff, we moeten ook wat administratief werk even doen. Het is een slecht bewaard geheim dat u meerdere keren bent gepolst voor een kabinetsfunctie. Ik moet het even vragen. Ja. Is er ergens, hoe dan ook, welke wijze dan ook, kans dat u ergens op het Binnenhof op het plus belandt? In vak K dan wel in de Tweede Kamer? Zover ik dat nu kan inschatten, niet, nee. Oh, dat is een momentopname. Het blijft altijd een momentopname, maar ik heb, dat is een beetje publiek geheim, je begint erover al een keer bedankt. En dat heb ik om mijn eigen redenen gedaan. En als ze me nu zouden bellen, zou ik denk ik weer bedanken. Maar u sluit het toch niet uit, hè? Het kattenluikje staat weer open. Nee, dat is geen kattenluik. Ergens heel diep, zeg maar, in je verstopt zit zoiets als van, maar stel nou dat, en je kan echt iets doen, en nou, er zit heel veel voorbehouden. Neem dan maar van mij aan dat ik niet denk dat ik de politiek inga. Ik sluit niet uit of dat nog een keertje op terugkomen in de toekomst. Bart van der Brink. In deze, hoe moet je dat zeggen? Per dag verschijnen er op social media 10 afscheidsbrieven. Heeft u ook nog een afscheidsbrief overwogen? Nee, ik heb eigenlijk al de dag van de val van het kabinet bedacht. Ik heb zo'n mooie start gemaakt in die Kamer en zo met hart en ziel over migratiedebat mogen debatteren, dat ik daar graag nog jaren aan vast koppel. Ja. Dat is echt een voorrecht om daar actief te mogen zijn. Dus ik lees soms ook wel verhalen waarvan ik denk, oeh jongens, ja, het cynisme wat er over Den Haag soms in die brief doorklinkt, het is, ja, dat is treurig. En het is iets wat ik heel bewust gewoon buiten mezelf wil houden. Het is namelijk voor een deel ook een keuze. Hoe je in het leven staat, hoe je politiek bedrijft en of je daar vatbaar voor bent. We spreken ook nog een heugelijk moment voor u, want we gaan spreken telefonisch met de beoogde lijsttrekker, moet ik even zeggen, van uw partij, de heer Bontebal. Maar even 5 in de zendtijd van politieke partijen. Hoe verheugd bent u? Nou, ik stond vandaag natuurlijk naast hem, om hem heen, alles voor te bereiden. En vanaf het moment dat hij speechte, terwijl ik wist wat hij ging speechen, stond ik daar enorm te genieten. Omdat ik gewoon allemaal CDA-woorden hoorde die heel veel mensen herkenbaar vonden vanuit het verleden. Maar dat het ook nog steeds een opdracht is voor de toekomst om een fatsoenlijk Nederland met elkaar weer... En een van de dingen die we deze uitzending gaan bespreken, hoe die woorden nou ook zo'n beetje inhoud krijgen, dat we een beetje een gevoel bij hebben. Mooi. Goed. Eerst gaan wij naar Veerle Contant, de redacteur van dienst, met het nieuws van vandaag. Ja, we hadden het er al even over. Vandaag presenteerde het CDA een nieuwe lijsttrekker, Henry Bontebal. Hij mag het CDA een nieuw tijdperk inloodsen. De 40-jarige klimaatwoordvoerder zit sinds 2021 in de Kamer. Een zware klus wordt het in ieder geval. Want de partij staat er in de huidige peilingen niet best voor. Van de huidige 15 zetels zou wel eens de helft of nog minder over kunnen blijven. Het rommelde al enige tijd, want na eerdere vertrek van Pieter Omtzigt brak prominent Mona Keizer met de partij en liet partijvoorzitter Hans Huibers weten na interne kritiek niet verder te gaan. Huibers zegt in een verklaring dat hij op een partijcongres in september al zijn vertrek wilde aankondigen, maar dat nu al doet na mediaberichten. In ieder geval gaat het CDA verder met Henry Bontebal, en als het goed is hebben we hem op dit moment aan de lijn. Meneer Bontebal, goedenavond. Goedenavond. Ja, u heeft een avondje Radio Mediahuis. U zat eerst bij de collega Thijs van der Brink. Dit is de dag. En na deze uitzending bent u ook nog bij Nieuwsuur te zien, geloof ik, hè? Ja, en het Oog op Morgen. Ik heb ook nog het AD gehad. Radio Rijnmond ben ik ook nog geweest. Dus we hebben er deze dag lekker voorgestopt. Ik wil eigenlijk even terug naar het interview wat u had met Thijs van der Brink. Zoals altijd natuurlijk een buitengewoon goed afgenomen interview. Maar er is één elementje wat mij enorm bleef hangen. Namelijk dat u het antwoord gaf op de vraag: wanneer bent u gevraagd? En toen zei u... Ik dacht dat ik gezegd heb 2 weken geleden. 2 weken geleden. 2 weken geleden hoorde ik het. Juist. Dacht ik. Maar het is het bestuur. Het bestuur laat u weten, toen nog met meneer Huibers, laat u weten: Henry, jij bent onze man. Ja, ik ben toen 's avonds gebeld van: we willen jou vragen. Dat is toen 's avonds laat gebeurd. En nou gaat het mij over wat er daarna in die 2 weken gebeurt. In die 2 weken wordt Hubert Bruls, de burgemeester van Nijmegen, geparachuteerd, die vervolgens hier bij WNL meldt: ik heb niet gesolliciteerd, ik ga niet solliciteren, het is niet aan de orde. Vervolgens zijn er andere mensen binnen uw partij weer boos over dat er dus mastodonten geparachuteerd worden. Boos en dat niet voor de nieuwe generatie wordt gekozen. Vervolgens zeggen: als het op deze manier bent, ben ik hier pleiten. U heeft 2 weken lang, wetende dat u de beoogde lijsttrekker bent, naar een krankzinnig schouwspel moeten kijken. Nou, ik heb me wel enigszins verbaasd. Ik heb enige verbazing ook kranten en Twitter bekeken. Maar we hebben een heel net proces eigenlijk gevolgd. Want er is door het partijbestuur gezegd: 14 augustus presenteren wij de lijsttrekker eerst aan onze verenigingsraad. En daarna gaat het naar buiten. En het CDA heeft zich gewoon aan dat plan gehouden. 14 augustus was de datum. Dat is al weken geleden gecommuniceerd. En dan hebben we gewoon stick to the plan. Dat was het. Maar het punt is, als u vervolgens partijgenoten rollenbollend over straat ziet gaan over een scenario wat niet de waarheid is, wat niet actueel is, en u ziet de boel voor een deel imploderen, heeft u dat stilzwijgend gadegeslagen? Of heeft u Mona Keizer gebeld en zegt: goh Mona, voor de helderheid, er wordt wel degelijk voor de nieuwe generatie gekozen. Je moet het nog even voor je houden, maar ik ben het. Ja, ik vind het niet fair om de communicatie die ik heb met verschillende mensen bij u in het programma duidelijk te gaan maken. Maar in het geval van Mona, jammer dat zij weg is. Ik hoop dat zij zoveel enthousiasme weer heeft gezien in de partij, dat ze over een paar weken... Meneer Bontebal, ik ga u even interroperen hier. Mevrouw Keizer laat weten dat ze woedend is dat de voorzitter, meneer Huibers, mogelijk gaat kiezen niet voor de nieuwe generatie. Hoewel u al lang bent gevraagd op dat moment. En die woedend in een shitstorm op social media de partij schade doet. Dan neem ik aan dat u de telefoon pakt. Ja, maar ik denk dat u nu geen correcte weergave geeft. Want Mona Keizer heeft zelf in een tweet later daar iets over gezegd en ook dat beeld gecorrigeerd. Ook het beeld richting Hans Huibers heeft zij zelf gecorrigeerd. Kijk, Hans Huibers heb ik leren kennen als een voorzitter die juist ook de vernieuwing in de partij heel erg heeft aangejaagd. Dus ik heb me in die zin met verbazing naar sommige artikelen gekeken. Alsof Hans Huibers de vernieuwing niet zou hebben gewild. Nee, mijn ervaring is met Hans dat hij dat eigenlijk vanaf meet af aan gedaan heeft. Wij hebben als jonge Kamerleden, dat ben ik niet alleen, maar ook Dirk Boswijk en Inge van Dijk, in de partij volop de ruimte gekregen. Ook om met nieuwe ideeën aan de slag te gaan. Ook die nieuwe voorhoede te vormen. Pieter Heerma, onze fractievoorzitter, heeft daar natuurlijk 2 jaar lang leiding aan gegeven en heel veel ruimte voor gegeven. Dus ja, ik zelf denk, ik mag als een nieuwe generatie echt naar de toekomst kijken. Ik ben niet gevraagd. Maar meneer Bontebal, als u heeft met meneer Huibers, heeft u dat gesprek gevoerd. En u ziet vervolgens voor uw ogen wat er gebeurt. En eigenlijk hoe onredelijk deze voorzitter dus eigenlijk bejegend wordt. Zodanig zelfs dat hij er eerder dan gepland de brui aan moet geven. En u zei bij Thijs van der Brink, het gaat om 0,2%. Het is echt, u vergeleek het met een klas waar een paar rotte appels in zitten. Hoe kan het dan dat meneer Huibers geslachtoffer is en die paar rotte appels er nog zitten? dat is heel ingewikkeld. Kijk, uiteindelijk ga ik daar natuurlijk ook niet over. Het is natuurlijk een bestuur die over zijn eigen voorzitter gaat. En ik ben pas gekozen op het moment dat echt in de verenigingsraad de handen op elkaar gaan staan. En dat is vandaag. Ik ben vanaf vandaag lijsttrekker en vanaf vandaag begint mijn klus. En ja, ik ga toch echt toch wel even in deze uitzending zeggen, ik ben niet aangenomen om de afgelopen 10 jaar te gaan recenseren. Dit gaat over de laatste paar weken, hè? Ja, maar ik krijg natuurlijk veel vragen ook over het verleden. Dit gaat niet alleen over de afgelopen weken, ook over de maanden en jaren daarvoor. En wat wij heel erg zien ook in onze partij, is dat heel veel leden daar erg klaar mee zijn. De jonge generatie die het echt anders wil. En ook met heel veel enthousiasme weer aan dit nieuwe hoofdstuk begint. En ik mag daar de vaandeldrager van zijn. Ik heb daar enorm veel enthousiasme voor. En ik ga er gewoon bouwen aan de toekomst. Er zullen altijd nog wel eens mensen iets tegen de krant zeggen. Daartegen zeg ik tegen ook heel simpel wat ik ook bij Thijs van der Brink heb gezegd. Als mensen iets tegen mij hebben of tegen het CDA, bel me. Zet het in de krant, maar dan wel met je naam erbij. Want dan kan ik je ook even bellen of koffie drinken. En die partijcultuur moet natuurlijk op dat punt anders. Maar ik zie die kentering al lang binnen het CDA gaande zijn. Kijk maar even wat bijvoorbeeld het CDJA op Twitter heeft gezegd over dat lekken. Die zijn er ook helemaal klaar mee. Dus ik zie juist heel veel draagvlak om die bladzijde om te slaan en aan een nieuw hoofdstuk te beginnen. Laatste punt. Er is een aantal begrippen wat veel gebruikt wordt binnen het CDA. Waarvan je de laatste paar jaar wel de vraag bij kan stellen, wat wordt er nou eigenlijk exact bedoeld? Ik wilde eigenlijk 3 bij u voor de voeten slingeren. En dan mag u gewoon naar eigen inzicht zeggen wat u daar voor associatie bij heeft in uw nieuwe leiderschap. Als ik praat over rentmeesterschap, dan zegt u? Ja, rentmeesterschap is voor mij heel erg het besef dat wat je hebt, dat je dat in bruikleen hebt en dat je dat op een goede manier wilt doorgeven aan anderen en de volgende generaties. En dat gaat heel erg over milieu, over biodiversiteit, over klimaat, maar dat gaat ook over financiële degelijkheid en ook over cultuur. Dus het is het sterke besef dat jij niet het middelpunt van de wereld bent, dat er een generatie voor jou is, dat er een generatie na jou komt. En het gaat erover dat wat waardevol is, dat je dat goed doorgeeft aan de volgende generatie. Dat is rentmeesterschap. De volgende. En dan maakt u maar zo actueel mogelijk naar de onderwerpen die nu lekker spelen. Normen en waarden, dan zegt u? Het is waarden en normen, want uit de waarden, daar komen de normen voor. Maar waar het daar heel erg om gaat, is dat ik vind dat een samenleving kun je pas bij elkaar houden als je met elkaar een gemeenschappelijke set van waarden en normen hebt. Dat je zorg draagt voor een democratie die kwetsbaar is. Dat je de democratische rechtsstaat wil beschermen. Dat je die niet sloopt met antirechtsstatelijke acties. Dat je de politiek een beetje heel houdt. Wij hebben met elkaar in ieder geval een basis nodig om het goede samenleven vol te houden. Want anders, ja, dan wordt de samenleving uiteindelijk een verzameling van groepen die strijd voert met elkaar. Maar dat is geen samenleving en daarmee gaan we ook niet de grote problemen van vandaag oplossen. Allerlaatste puntje, het is een beetje een hapsnap van schieten van de een naar het ander, maar ik moet het toch even aan u vragen. Bij elke nieuwe leider, zeker een beetje op midden of op rechts, wordt de vraag gesteld, gaat de poort naar de PVV dan wel de FVD open? Nee, heel simpel. Dat zijn 2 partijen die, wat ik net zei, ik vind ze voor een deel niet fatsoenlijk. Het zijn niet partijen die de democratische rechtsstaat echt willen beschermen. En die democratische rechtsstaat, die democratie is kwetsbaar, die moet beschermd worden. En dat zijn niet de 2 partijen die dat doen. Dus wij gaan niet in een coalitie zitten met PVV en ook niet met Forum voor Democratie. En we gaan ook, misschien wilde u die vraag al stellen, maar we gaan ook niet in een gedoogcoalitie met hen zitten. Ja, 21, voor de zekerheid even. Nee, dat vind ik echt een andere partij. Okay. Die schaar ik niet onder die 2 partijen. Er zit gewoon een partij achter, enzovoorts, met leden, enzovoorts. Ik vind dat die echt anders opereren in de Tweede Kamer. Helder, Henry Bontebal. Veel succes met alles wat komen gaat. Dank je wel. Dank u wel. Tot zover dit. Veerle, je bent nog niet klaar. Ja, het regent namen natuurlijk. Bij de VVD werd vandaag bekendgemaakt dat Dylan Jasielkus officieel lijsttrekker wordt. Tot gisteravond konden VVD'ers zich kandidaat stellen. Maar naast Jasielkus heeft niemand zich gemeld, liet het partijbestuur weten. Ze noemt het een enorme eer om lijsttrekker te zijn. Ze is 46 jaar en was van 2017 tot 2021 Tweede Kamerlid. Daarna werd ze staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. En sinds begin vorig jaar is ze minister van Justitie en Veiligheid. En tot slot luidde D66 het weekend in met hun nieuwe lijsttrekker Rob Jetten. Daarmee volgt hij Sigrid Kaag op. De demissionair minister voor Klimaat en Energie kreeg een meerderheid van 93% van de stemmen. Het waren overigens van de 32.000 D66-leden bracht 30% hun stem uit. Dus, en er hadden ze geen tegenkandidaten gemeld. En afsluitend, boerenorganisatie LTO maakte vandaag bekend dat ze in een nieuw kabinet een vaste gesprekstafel willen met de sector. LTO heeft een eigen plan voor de land- en tuinbouw gedeeld vandaag met de politieke partijen voor hun verkiezingsprogramma's. Daarin wordt ook opgeroepen boeren niet gedwongen uit te kopen als ze te veel stikstof uitstoten. Dat was al een gevoelige kwestie eerder. Toen LTO ook onderhandelde wat betreft het landbouwakkoord, die gesprekken klapten op het moment dat LTO uit de overleg stapte. En LTO-voorman Sjaak van der Tak maakte eerder bij de collega's van Sven Opeen bekend door te willen gaan met een alternatief landbouwakkoord. Als LTO-voorman en daarmee van de grootste boerenorganisatie ga ik samen met alle partijen die... Ik ga een rondje doen bij alle partijen die aan de landbouwakkoord hebben gewerkt. Ja. Wat het weliswaar niet is geworden, maar wel hebben meegemaakt. Dus dat is de overheid, dat zijn collega-boerenorganisaties, dat zijn vooral de supermarkten. Vooral de collega-boerenorganisaties, de supermarkten, de natuur- en landschappartijen. De big agrobedrijven, ja. Exact, om te kijken of er op hoofdlijnen iets neer te leggen valt waar een nieuw kabinet als het ware ook mee vooruit kan. Maar wacht even, dus gaat een nieuw landbouwakkoord. Nee, dat niet. Oh. Dat niet. Ik ben eigenlijk voor een afspraak. Ja, meneer Van Brink, CDA-Kamerlid. Ja. Heeft hij me al ontvangen? Nee. Sjaak van der Tak? Nee. Misschien met een collega woordvoerder, dat zou kunnen in deze? Ja, nee, daar is altijd heel goed contact met alle mensen die daar actief zijn. Ja, ik denk dat het een goed idee is om opnieuw te zoeken naar een gezamenlijk draagvlak onder heel veel keuzes die gemaakt moeten worden. En daar is landbouw er één van. Dus op zich is het heel goed dat partijen uit de sector opnieuw met elkaar proberen daar tot afspraken te komen. Want dat is toch de basis van ons poldermodel. En Arno Visser, voorzitter Bouw Nederland. Dan moet je natuurlijk even alert zijn, hè? Want we hebben natuurlijk die driehoek, hè? De natuur, het bouwend Nederland, zeg ik maar even, en de boeren. Ja, en als Sjaak van der Tak op pad is, dan is het goed dat u terug bent van vakantie. Ja, het eerste wat ik dacht toen hij zei, we willen een vaste tafel in overleg met het ministerie van LNV, toen dacht ik, dat hebben ze al 100 jaar. Dus ze zijn al 100 jaar in goed overleg met LNV. Misschien was het punt meer dat ze hier niet altijd hun gelijk kregen. Maar goed, we hebben met LTO en met andere partijen de afgelopen tijd gesproken over stikstofproblematiek en wat er moet gebeuren in dit land. En volgens mij is niet de hoofdzaak om nu weer meer papier en meer plannen te maken en meer beleid te maken, maar gewoon eens aan uit te voeren wat er ligt. Dus we hebben een stikstofaanpak. Het kabinet heeft voorstellen gedaan aan boeren. En die voorstellen moeten uitgevoerd worden. Daar zijn ze nog wel een aantal maanden mee bezig in de uitvoering. Ja. En laten we nu niet plan op plan en papier op papier gaan stapelen en dan weer vergeten dat we voortgang moeten maken en dingen moeten doen. Even trachten, we gaan direct over alle andere onderwerpen hebben. Maar het interessante, die hele discussie over dat 2035, 2040. Hè, de CDA liet vorig jaar, het gaat zo snel allemaal. Vorig jaar zomer. Het beroemde AD-interview toen met Wopke Hoekstra. Ja. Waarin jullie eigenlijk voor een deel afstand namen van het verkiezingsprogramma. Of van het verkiezingsprogramma, het regeerakkoord. Daar stond 2040, jullie. Of sorry, stond 2035. Jullie willen het. Het punt is, er zit zo'n vertraging nu op. Dat je volgens mij die uitspraak. Die moet je ook maar even heroverwegen in elkaar nu voor het verkiezingsprogramma. Kan je dat nog bolwerken überhaupt? Nou, kijk, we hebben gezegd, 2030 is voor ons niet haalbaar. Ja. Als je zo op deze manier omgaat met een sector die in de fik staat. Ja. Dus je moet draagvlak hebben voor die verandering. En ik denk dat de huidige wet van 2035 gewoon een reëel uitgangsdatum is. Maar precies wat de voorzitter van Bouw Nederland zegt, we moeten beginnen. Want heel lang nog praten over doelen. Ja. Die doelen komen vanzelf wel dichterbij. Maar als er niks gebeurt, lost het ook niks op. Dus het is gewoon beginnen, morgen. Ik dank in ieder geval tussentijd Veerle Contant, de politiek redacteur van WNL. Dankjewel. Ja, want u luistert naar WNL Haagse Lobby, het programma over het spel en de knikkers. Het Binnenhof is dicht, zoals gezegd, maar het is spitsroederlopen. Het is zelfs marathonlopen nu voor lobbyend Nederland. Want dit is natuurlijk de fase om te zorgen dat jouw belangrijke punten op de juiste manier ergens een weerslag krijgen in een verkiezingsprogramma, of op zijn minst tussen de oren van de partijleiders. En dat je dat dus niet pas in september hoeft te doen, want dan ben je simpelweg te laat. Te gast zijn hier de voorzitter van Bouwend Nederland, voormalige president van de Rekenkamer Arno Visser. We hebben hier ook de voorzitter van MKB, Midden- en Kleinbedrijf Nederland, Jacco Vonhoff. En dus u hoorde hem net al even, het CDA-Kamerlid die zit al in de Kamer en wil graag nog een rondje meedraaien, oftewel Bart van der Brink. Jacco Vonhoff, laat ik even bij jou nu even beginnen. Gewoon eens even een heel algemeenheid. Hoe ziet dat nu eruit, deze fase? Die verkiezingen, die hebben al van die commissies. Ja. Zijn dan wijze heren en dames met elkaar zo'n verkiezingsprogramma aan het schrijven? Dat gebeurt op allerlei plekken. En hoe ziet dat voor jou eruit qua lobby en... Nou ja, dat is een paar weken Sherlock Holmes spelen. Dus, het is natuurlijk een hele... Jij zegt al, het is nu enorm druk. Nou, ik kan je vertellen, we zitten een beetje in het oog van de storm. Er is vakantie, dat heeft ook iedereen recht op. Het is reces, het kabinet is gevallen, iedereen is zijn wonden aan het likken. Mensen kondigen afscheid aan. Bewindspersonen die uitspreken of ze wel of niet terug gaan komen. Dus het is nogal een tombola buiten. Maar ja, wie gaat het dan zo meteen doen? Dus wij zijn maar begonnen te rechercheren van hoe hebben die verschillende partijen de hele weg naar dat programma toe, hoe hebben ze dat ingeregeld? Wie is daar de kaarttrekker? Hoe krijgen we onze informatie? Hè? Want we hebben natuurlijk, we zijn doorlopend in gesprek met de politiek. Dus we zullen ze ook niet verrassen met allemaal nieuwe dingen. Maar we vinden het altijd wel handig om even een samenvatting te maken van de staat van het land en met name de staat van het MKB. En om die partijen ook duidelijk te maken wat goed beleid zou zijn voor MKB'ers. Ja. Nou hebben wij inmiddels dat woord beleid, Arno zei het net ook al. Dus het woord beleid hebben wij doorgestreept. Daar hebben we maar één woord voor teruggezet. En dat is het woord doen. Dus wij hopen dat er niet alleen een beleidsarme begroting komt zometeen. Ja. Omdat het kabinetgeval is. Maar gewoon een beleidsarm kabinetsperiode. Waarin we eigenlijk met één ding gaan doen. Alles uitvoeren wat er al ligt. En vooral ook nadenken over hoe zorgen we er nou voor dat we met elkaar de boel weer een beetje, CDA-quote, de kerk in het midden van het dorp houden. Dus het is zoeken naar wie zijn het. Nou, dat hebben we inmiddels wel gevonden, kan ik je vertellen. Dan zorgen dat je zoveel mogelijk van die informatie bij de goede mensen krijgt, zodat ze dat mee kunnen nemen in de afweging. Ja, en vervolgens is het heel nadrukkelijk gaan nadenken over, maar hoe zien wij dan straks dat hele landschap? En vervolgens moeten we ons natuurlijk ook nog even richten op Prinsjesdag. Hè. Dat speelt nu ook. Nogmaals, het wordt een beleidsarme begroting. Dus hebben we wat minder werk aan. Maar het wordt wel wat ingewikkelder ook voor ons. Hè, als de Kamer straks aan de beurt is als het gaat om de financiën. Ja, en dan vervolgens ook een beetje proberen voor te sorteren op de verkiezingen. En wat gaat er dan misschien wel aan coalitie gevormd worden. Maar ja. En wat natuurlijk ook een heel belangrijk thema is, dat geldt voor jullie alle drie natuurlijk, is de discussie wat is controversieel of niet controversieel. En dat betekent eigenlijk, ik leg me even van de luister uit, het kabinet demissionair is, het is gevallen. Dat betekent dat ze niet gewoon door kunnen gaan met nieuw beleid kunnen maken. En dan is het eigenlijk aan de Kamer om te bepalen, sommige thema's daar gewoon radio silence, hè, status quo. En bij anderen kan het zo urgent zijn dat je toch zegt, nou, laat daar het kabinet toch doorgaan met plannen, al dan niet gematigd, mee door te gaan. Arno Visser, hoe kun je, laat ik allereerst zeggen, wat van jullie... Het is iets anders, heel flauw gezegd, een demissionair kabinet heeft alle bevoegdheden wat een gewoon kabinet ook heeft. Formeel. Alleen het Kamer met elkaar afspreken van ja, maar dit gaan we niet meer doen en dit doen we nog wel. Ja. En dit willen we de volgende periode na de verkiezingen en hier gaan we ons niet meer mee bezighouden, want nou, we vinden er van alles van, zonde van onze tijd. Ja. En dat is heel verstandig om dat te doen. Maar vanuit jullie bezien, wat zou jullie graag zien dat niet controversieel verklaard wordt? Met andere woorden, waar gewoon vol gas ambitieus wordt. Dat heb ik net genoemd, dat is die stikstofaanpak. Dat is hem. Dat moet gewoon volle kracht vooruit. Dat moet doorgaan, want anders heeft die hele discussie die we net hadden over jaartallen in de toekomst ook geen zin. Want welk jaartal je ook nastreeft, het is een beetje een totempalen discussie geworden, de 30, 35, 40. Je zult nu moeten gaan en je zult nu meters moeten gaan maken. En ik zou het ook wel aansluiten tot wat Jacco Vonhoff zegt. Zitten we nou als land te wachten op nog meer wetten, nog meer wetten, nog meer regels, en nog ingewikkelder beleid, dat er even een paar maanden nog doorheen jassen? Of zullen we nou eens gewoon eens even met elkaar kijken wat werkbaar is, uitvoerbaar is, wat goed loopt en wat niet goed loopt? Maar nou, is stikstof überhaupt maatschappelijk een controversieel onderwerp? Nou, daar is na een heleboel controversiële jaren, controversiële discussie, afgesproken dat we een bepaalde kant op gaan. En daar zijn regels voor gemaakt en daar zijn die subsidieregels voor gemaakt voor die boeren die ermee willen en kunnen stoppen onder bepaalde omstandigheden. Dat moet uitgevoerd worden. Dus ja, het is naar zijn aard controversieel, als je dat woord dan ervoor zou gebruiken. Maar op een gegeven moment is het wel zaak om dingen te gaan doen en te zeggen, dit is hem en nu gaan we het ook gewoon doen. Want anders blijf je tot in de eeuwigheid. U bent eigenlijk onze thermometer hier aan tafel in die Kamer. Uh-huh. Wat als u nu de collega's en uw eigen partij in oogenschouw neemt? Wat denk je dat er gaat gebeuren op dit thema? Ja, dat is het gekke. Kijk, we zijn dus. Het kabinet is gevallen. We hebben nog één maandag een debat gehad. En daarna heel veel vertrekkende Kamerleden. Daarna zijn we allemaal op reces geweest. En eind augustus gaan we dus pas dat debat in de Kamer krijgen over wat er controversieel is of niet. En eigenlijk is dat gewoon een meerderheidsbesluit. Dus als een meerderheid van de Kamer vindt dat iets niet controversieel is, ook al vindt de samenleving het wel, even gechargeerd gezegd, dan is dat gewoon. Gaat dat door. Ik denk inschattend dat bijvoorbeeld de uitvoering van de regelingen stikstof, die staan gewoon open. Dus daar zijn juridische regels volgens mij. Dus ik ga er eigenlijk gewoon vanuit dat daar gewoon aanspraak op gemaakt kan worden en dat die gewoon doorlopen. Maar de wet, bijvoorbeeld stikstofwet, versnellen naar 2030, nee, die gaat er niet meer komen. Dat is die zal niet meer in de Kamer landen. Maar Maar bij andere onderwerpen is het de vraag, hoe wil de Kamer daarmee omgaan? En dat kan de tussentijd ook nog wisselen. Dus als er ergens eind september iets gebeurt op een onderwerp wat controversieel was verklaard, maar de Kamer toch vindt, ja, wacht even, hier kunnen we niet mee wachten tot een formatie pas in januari, februari, dan kunnen ze alsnog weer niet controversieel verklaard. Want Jacob Vonhoff, eigenlijk dezelfde vraag die ik aan Arne Visser stel, maar u nu even als MKB-voorman. Wat is voor u een thema van onder van u zegt, dat kunnen we ons niet permitteren om dat controversieel te laten verklaren? Klimaat. Zo simpel. Ja, dat is heel simpel. Kijk, we hebben een enorm klimaatfonds. We hebben, denk ik, en nogmaals, ook dat is een debat in de samenleving. Je kunt er van alles van vinden, maar we hebben ervoor gekozen dat we die transitie ingaan. Nu is er veel genormeerd, hè? Dus aan de kant van wat we moeten en de doelen en beprijzingen, wat we willen belasten. Dat is allemaal wel duidelijk. Maar wat nu blijft liggen, als we niet uitkijken, als de Kamer besluit om het vanaf nu als controversieel te verklaren, is met name alles stimuleert. Alles wat ondernemers moet helpen om die transities te kunnen maken. En morgen komt er weer een Koen-enquête uit. En ik weet er natuurlijk nog niks van. Maar kan je wel vertellen dat dat het zeker niet zo zal zijn dat eruit blijkt dat heel veel ondernemers weer zijn gaan investeren. Sterker nog, ondernemers zitten allemaal op hun handen, omdat ze geen kant meer op kunnen. Nou, ik las ergens dat 1/3 van de MKB'ers nog niet is aangevangen met het verduurzamen. Ja, weet je, we slaan elkaar. Vond ik wel een verontrustend percentage. Ja, dat. Maar kijk, heb je wel met je hoofd bijna onder de grond gezeten? Nee, daar geloof ik niks van. Nee, kijk, weet je, wanneer beginnen ondernemers, wanneer gaan ze investeren? Op het moment dat hun productiemiddel, hun pand, hun dienst eraan toe is. Hè? Dat ze iets is afgeschreven. Ja. Dus wanneer ga jij je lampen vervangen? He, want daar hebben we het dan over. Hè? Dus dat je je TL-buizen vervangt door LED. Ja, dat doe je op het moment dat je TL-buizen stuk gaan. Dat is heel logisch. Dus veel ondernemers hebben gewoon een aantal investeringen staan. Die komen er echt wel aan, maar dat zijn ook niet. Ah, maar ik zou ook kunnen zeggen, normaal gesproken, 30 jaar geleden begrijp ik, kan ik je voor me. Ik kan ook zeggen, als je in deze tijd leeft, een beetje kijkt om je heen wat er gebeurt. Die lampen zijn een metafoor. Stel je nou voor, je hebt een bedrijf met allemaal rollend materieel, met vrachtwagens. Ja. In de bouw met zaken die je gekocht hebt nog maar jaren 5-6 geleden voor tienduizenden euro's, die 20 jaar mee moeten gaan. Je kunt wel in één keer zeggen, ik wil elektrificeren. Maar je kunt het toch niet opeens weer. Je moet ze niet opeens afschrijven. Als je niet afgeschreven hebt, heb je toch ook het geld niet om die elektrisch materieel aan te schaffen. Dat heeft dus tijd nodig. Precies. En wat de politiek heel vaak niet goed doet, is de tijdpad dat nodig is om dat mogelijk te maken, om dat ook goed te organiseren. Ik hoor de muziek al, dat betekent dat we richting het nieuws van 9 uur gaan. U luistert naar WNL Haagse Lobby, te gast zijn de voorzitter van Bouwend Nederland, oftewel Arno Visser, naast hem de voorzitter van MKB Nederland, Jacob Vonhoff en Tweede Kamerlid voor het CDA, Bart van der Brink. Tot zometeen na het nieuws en de reclame en praten we door over hoe belangrijk je een slimme, goede, effectieve lobby kan inzetten, juist nu, om op de juiste manier in het verkiezingsprogramma te landen. Tot zo. Er was eens, in een land hier heel vlakbij, de Plus supermarkt. Plus was de meest verantwoorde supermarkt van het hele land. En tegelijk had Plus de meeste vleesaanbiedingen van iedereen. Het leek wel een sprookje. En dat was het ook. Want verantwoord stunten met vlees, dat bestaat niet. Dus Plus, stop met die vleesstunts. Kijk op wakkerdier.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Stropers zijn jagers zonder vergunning. Jagers zijn stropers met vergunning. Nieuwe donateurs van de faunabescherming ontvangen gratis een gesigneerd exemplaar van In een groen knollenland van Bibi Dumontak. Kijk op faunabescherming.nl. Faunabescherming. Profiteer nu van 7,25% rente. Looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik de Malatti als teken van respect

Kamerleden en ministers dagelijks spreken, meneer Vonhoff. Kunt u dat beamen? Nee, niet dagelijks. Maar ik moet eerlijk zeggen dat sinds de Tweede Kamer is verhuisd en onze overbuurman is geworden, zie je wel dat het zebrapad daar vaker belopen wordt. Maar meer onze kant op. Want wij hebben denk ik een betere en toegankelijker restaurantfunctie. Dus je kunt bij ons makkelijker zeker eten. Zeker. Goed. Beter ook, beter parkeren. Ja, goed. Tot zover. De derde gast, tot ons grote plezier, is Bart van den Brink. Hij is Kamerlid voor het CDA. Campagnestratege ook. En was 17 jaar vooral actief achter de schermen als onder andere persoonlijk assistent van de verschillende ministers. Wij gaan praten even, en dat doen wij telefonisch, met Henk Vermeer. Hij is, het is een heel klein clubje die met elkaar het geheim van de BBB, de Boer-Burgerbeweging, vormen. Hij wil ook de Kamer in. Meneer Vermeer, goedenavond. Goedenavond. Daar bent u. Goed dat u bij ons bent. Ja, want wij willen het even met u hebben over het al dan niet laten doorrekenen van verkiezingsprogramma. Dat was een paar jaar geleden, kan ik wel zeggen, eigenlijk een soort doodzonde. Dan werd je meteen beticht van gratis bierpolitiek. Met alles wat je daarvoor verstaat. Maar jullie gaan het niet doen. Kunt u eens uitleggen waarom de BBB dat niet wil? Nou, dat heeft meerdere oorzaken, meerdere redenen. Eentje daarvan is dat we zeer korte tijd hebben voordat we het programma moeten maken. En dat doorrekening ook heel veel extra tijd kost, omdat je erg rekening moet houden met de modellen die gebruikt worden. Maar de andere reden is ook dat eerdere doorrekeningen wat ons betreft ook onvoldoende rekening houden met allerlei effecten die maatregelen hebben. Ik noem maar iets. Je kunt zeggen van, wij kunnen extra belastingen doen op bedrijfsoverdracht. Dat levert dan in de doorrekening direct een positief resultaat op voor de begroting. Ja. Maar er wordt geen rekening mee gehouden dat er dan misschien 1-2% van die bedrijven zegt van, nou, dan gaan we ons mooi vestigen in het buitenland. Ja, maar goed, wat mij in die zin wel een beetje verbaasde. Twee dingen verbaasden me eigenlijk. Ik heb hier drie heren in de studio zitten en die gooit dit vast voor de voeten voordat de uitzending begon. Maar ze zijn het volgens mij eigenlijk alle drie, hoewel, meneer Van den Brink twijfel ik een beetje over, die zijn het wel met u eens. Mm-hmm. Jacob Vonhoff, MKB, waar bent u het eens? Dat je zegt dat doorrekenen, dat is dat. Nou, het is inderdaad wat hij zegt. Het is een modellenwerk. En ik vind sowieso dat we in Nederland veel te veel modelmatig bezig zijn. Hè. Dus we zijn alleen maar bezig met de waarheid volgens spreadsheets, volgens Excel. En er zijn wel wat andere dingen aan de hand. Dat aan de ene kant. Ik vind als je een regeerakkoord laat doorrekenen. Hè, dus als je verschillende verkiezingsprogramma's met elkaar hebt laten fuseren, als het ware. Dus je hebt uitruilen gehad. Dan blijft er iets over waarvan ik vind, nou, dan zou ik wel eens willen weten wat dat nou kost of oplevert. Maar al die individuele programma's en dan vervolgens ook nog het gesprek tussen meerdere partijen die aan uitruilen gaan doen. Ja, het is een schijnwerkelijkheid die, wat mij betreft, kunnen we dat rituele dansje overslaan. Bart van den Brink, want jullie laten het wel doen. Ja, wij zijn nu wel in gesprek met CDA, zeg ik even bij. Ja, we zijn wel in gesprek met CPB gegaan. Maar eerlijk gezegd, er is bij ons altijd een soort permanente discussie over. Omdat het precies is wat de heer Vonhoff ook zegt. Het is wel te veel systeemwereld. Te weinig de praktische leefwereld van de mensen waar je uiteindelijk die politiek die keuze voor maakt. Maar toch, wat wel een belangrijk element is, en dat is ook bij ons altijd vaak wel doorslaggevend geweest. En we gaan kijken hoe dat nu is. Je disciplineert je namelijk wel in de financiële degelijkheid. En dat disciplineert je wel in de presentatie aan de kiezer, die het al zo moeilijk heeft om een goed beeld te krijgen van welke keuze maken wij voor de toekomst. En kiezen wij meer voor veiligheid of kiezen we meer voor milieu? Kiezen we voor belastingverlaging? Maar voor daar heb je toch een extern bureau voor nodig? Nee, dat kan. Dat kan je ook zelf doen. Maar het gaat om dat de presentatie van iedere partij daarin wel klip en klaar is. En het voordeel van het CPB is dat het dan vergelijkbaar is. Dus meneer Vermeer, ik vraag het toch nog even voor de zekerheid. Het klopt nog steeds toch dat u de Kamer in wil? Ja, dat klopt. Ja. Maar even dan het volgende. Het CDA laat het dus, met wat mits en maar, heeft u net van den Brink gehoord, die gaan het wel doen. Nou, daar komt er een programma van de CDA uit en dan wordt dat doorgerekend. En dan ziet de BBB ergens in een koopkrachtplaatje, zien ze iets ergens in een minnetje duiken. Staat u dan zo direct wel bij de interruptiemicrofoon om meneer van den Brink van het CDA de oren te wassen? Omdat hij wel iets heeft laten doorrekenen? Nee, want daar heb je helemaal niet zo'n model voor nodig. Daar kun je toch zelf uitrekenen? Kijk, iedereen weet, dat is net als bijvoorbeeld met de zorgkosten. Als je dan zegt van, nou, we gaan de tandartskosten, die laten we lekker uit het basispakket. Nou, dan weet je zeker dat je het model goed scoort. Want dat kost de overheid minder geld. Lijkt het. Ja. Maar vervolgens krijgen mensen infecties aan longen, hartkleppen, hart- en vaatziekten, reuma. Ja, de lijst is gewoon ontzettend lang. Wat je allemaal van slechte mondhygiëne kunt krijgen. En daar wordt totaal geen rekening mee gehouden. Dus het is gewoon een schijnwerkelijkheid. Ik naar de interruptiemicrofoon zou gaan, zou ik dat doen op basis van mijn eigen gezond verstand. Want je kunt toch zelf uitrekenen of iets geld kost of oplevert. Ik moet wel zeggen, in die zin schetst het wel een beetje mijn verbazing. Want u bent de enige, misschien zijn er overigens anderen, maar in ieder geval de enige partij tot nu toe die openbaar verklaard heeft dat jullie bepaalde alinea's door artificial intelligence laten maken. Ik dacht, nou, dit lijkt me ook een enge druk op de knop. Dus kunt u de boel zo laten doorrekenen. Nee, dat is ook niet juist. Daar geeft u een onjuist beeld van. Wij hebben AI alleen maar gebruikt om onze eigen bijdrage die we zelf al gedaan hebben, via debatten, via schriftelijke overleggen, via moties, om die handzaam te verwerken voor de programmaschrijvers. Helder. Dus wij hebben absoluut laten wij ons programma niet door AI schrijven. Ik wil nog even iets anders aan u voorleggen. Het is natuurlijk spannend. We lezen een paar dagen in de krant dat er een aantal boeren zijn die overwegen, ik weet niet of dat nog steeds heel actueel is, maar die overwegen een eigen politieke partij op te richten. Hoe kijkt u daarnaar? Nou, ik denk dat als iemand daar de behoefte toe voelt, dan is dat een zeer goed idee. Wij hadden zelf dat idee 4 jaar geleden om dat te doen. U ziet nog wel wat ruimte. Er is zoveel ruimte als iedereen zichzelf toedicht. En de kiezer zal uiteindelijk beslissen of dat omgezet wordt in een zetel, ja of nee. Okay. En iets anders is, we hebben het hier ook aan tafel over hoe je het invloed kan uitoefenen op partijprogramma's. Maar bij jullie is iets spannends aan de hand. Jullie gaan binnen afzienbare tijd bekend maken wie jullie premierskandidaat is. Maar ik dacht bij mezelf, ja, dan word je dus premierskandidaat van een partijprogramma wat al bijna voldongen is. Is het juist niet interessant om die premierskandidaat te betrekken bij het proces waar u nou juist nu in zit? En u denkt dat wij dat niet doen? Ik weet het niet, dat is mijn vraag aan u. Wat doet u? Uiteraard. Een premierskandidaat kan natuurlijk nog geen volmondig ja zeggen. Zelfs een Tweede Kamerkandidaat kan nog geen ja zeggen voor zijn of haar plekken op de lijst, als die niet het uiteindelijke verkiezingsprogramma gezien heeft. Het ging mij niet om of hij het gezien heeft. Het ging mij juist of hij erover mag meedenken en over meepraten. Daar ging het om. Ja, uiteraard. Uiteraard praat zo iemand daarover mee. Maar dus dan is er dus het contact geïntensiveerd. En kunt u ons vertellen wanneer deze premierskandidaat bekend wordt gemaakt? Ja, wij hopen dat dat straks allemaal bij elkaar komt. Programma definitief, kandidatenlijst, aspirant-kandidatenlijst klaar. En dat moet allemaal in de eerste week van september naar onze leden toe. En dan moet alles duidelijk zijn. En deze beoogd premierskandidaat, die is dus nu al, begrijp ik uit uw woorden, die is nu al betrokken bij de totstandkoming van het verkiezingsprogramma? Ja, zeker. En is het er één kandidaat of zijn er meerdere aan het meepraten? Premierskandidaten? Nee, één premierskandidaat. Ja, één premierkandidaat hebben wij. Okay. Wel spannend. En kunt u er al iets over zeggen? Is het een man of is het een vrouw? Nee, daar kan ik helemaal niets over zeggen. Nee. Maar dat wist u wel. En ook niet of ze misschien uit een andere partij voortkomt, of is het een nieuw iemand die op het politieke toneel gaat verschijnen? Dat zult u merken zodra wij de naam presenteren. Ik voel weinig ruimte voor nog extra openingen. Nul. Dat wist je toch voor tevoren? Nou, het was toch een probleem. Ik moet eerst zeggen, we zijn het wel een beetje opschoten. Want een tijdje geleden heb ik... Corrigeert u mij als ik ongelijk heb, meneer Vermeer. Volgens mij heb ik een tijdje geleden dat u wel de kandidaat op het oog had, maar dat u de link nog niet geslagen had, dat het contact nog niet echt geïntensiveerd was. Het feit dat die persoon nu al meepraat, vind ik toch al, dat is al iets van een progressie. Klopt dat? Ja, nee. Het gaat richting witte rook. Ja. Heel goed. Henk Vermeer, geniet nog even van uw laatste vakantiedagen, want er staat een drukke periode volgens mij voor de boeg. Dank. Zeker weten. Dank u wel. Succes. Dag. Dat is toch voor het CDA ook wel. Dat is ook wel even vandaag de dag dat jullie partijleider, beoogd partijleider moet ik zeggen. Mm-hmm. Maar er hangen natuurlijk wel twee wolkjes in de lucht nog voor jullie, hè? Dat is natuurlijk die BBB en Pieter Omtzigt. Ja, maar dat geldt niet alleen voor het CDA. Dat geldt voor de hele politieke speelveld, wat natuurlijk totaal opnieuw ingekleurd gaat worden bij deze verkiezing. En dat maakt deze verkiezing natuurlijk ook zo ontzettend interessant. En juist omdat er zoveel onzeker is, is er dus ook voor iedereen kansen. En dat geldt dus ook voor ons. Dus we hadden net voor de uitzending al even. Kijk, in die zin is campagne echt iets heel geks eigenlijk. Het is natuurlijk een strijd die in 5-6 weken wordt gevoerd. En alles wat we nu zien zijn nog maar inleidende beschietingen. Voor iets wat pas eind oktober of half oktober echt gaat losbarsten. Het spannende is ook altijd gevecht welk thema komt bovendrijven. Gaat het inderdaad over klimaat, economie of gaat het toch over die asiel? Of iets totaal onverwachts wat nog in een debat gebeurt, wat iemand zegt per ongeluk of expres, en dat de discussie een hele andere kant op trekt. Dat maakt ook gewoon professioneel gezien zo'n periode ongemeen interessant. Ja. Dat is heel onvoorspelbaar en heel moeilijk te beheersen. Is er invloed van jullie op uit te oefenen? Nee, maar kijk, weet je, we begonnen deze discussie met Henri Bontebal. Die zei, ik verdedig de democratie en de democratische rechtsstaat. Dan laten we even vooropstellen dat het werk wat wij doen daar onderdeel van is. Mm-hmm. Dus het open gesprek in een open samenleving op wat partijen zoals Bouw het Nederland of MKB Nederland of anderen belangrijk vinden voor dit land, hoort daarbij. De verkiezingen zelf is aan politieke partijen. Dus wij proberen dat zij naar ons luisteren, dat ze onze argumenten op een rij zetten, dat ze daarmee doen wat hen dunkt dat goed is gegeven, hun ideologie. En dat kiezers daar dan een open keuze in kunnen maken. Maar, dus vandaar ook moet dat wij ook heel erg transparant maken wat we doen. Maar de eerste half uur werd volgens mij door jullie alle drie ieder op zijn eigen wijze werd gezegd, ga nou niet weer een bak met nieuwe beleid maken. Hè? Het anti-beleid. Probeer nou het huidige systeem beter te maken. Ja. Maar als je er nu naar kijkt, we hebben een gigantische doorstroom van Kamerleden. Nou, ook van een aantal ministers die hebben gezegd, mij zie je niet meer terug. Ja. Onder andere op landbouw, noem maar eentje, Piet Adema. Het is nog veel erger. We hebben al 20 jaar een gigantische doorstroom van Kamerleden. Ik heb 2 jaar geleden een artikel daarover geschreven met uitgerekend de gemiddelde duur van een zittingstermijn voor Kamerleden. We hadden de afgelopen jaren het minst ervaren, het meest onervaren parlement ooit. En daar stappen ook nog weer een heleboel mensen uit. Ik vind dat heel erg zonde, want alle uw pleidooi partijen in de Elsevier was, hou op met die cap. Als goede Kamerleden, wij spreken 3 termijnen zitten, maar dan zitten er 3. Ja, vertrouw mensen nou eens. Je hebt talentscouts in je partij, je leidt mensen op, je laat ze Kamerlid worden. En echt, neem van me aan, Kamerlid zijn, goed Kamerlid zijn, is ongelooflijk moeilijk. Ja. Dat kun je niet in 4 jaar, kun je misschien niet eens in 8 jaar goed doen. Naar dit. Partijen moeten die mensen proberen vast te houden. Dat is van belang voor ons allemaal. Het geldt voor alle partijen, voor het hele parlement. Dus ik vind het heel zonde wat er gebeurt. Dat is geen goede ontwikkeling. En u pleit, moeten wij als Nederlanders, u pleit nogmaals dus, haal die cap eraf. Want nu is dus de limiet 2 termijnen. Ja, die staat nergens. Maar dat passen een heleboel partijen toe. En wat is het gevolg? Dat mensen weten na 5, 6 jaar... ja, ik mag volgende keer niet terugkomen. Dus ik moet wel omheen gaan kijken. Want op wachtgeld zitten zit ik ook niet op te wachten. Dus dat verergert het alleen maar. Terwijl in dezelfde tijd een goed Kamerlid zijn is ongelooflijk moeilijk. We hadden nog 20 jaar geleden van alle partijen mensen die ongelooflijk goede wetgevers waren. Die zaten er soms 20 jaar in. Daar had je nog nooit van gehoord in de kranten. Maar zo'n partij zei die mensen beschermen, want dat zijn goede wetgevers. Die mensen zijn er haast niet meer. En we klagen allemaal over het feit dat we slechte wetten hebben. Dus ik zou willen dat partijen neem het even dan voor jou op, hun mensen meer beschermen en niet elke 4 jaar weer van gedachten veranderen over het nieuwe talent dat ze ontdekt hebben. Mm-hmm. Er hoort wel iets bij. We gaan een heel andere kant op dan lobbyen. Maar het is wel, eigenlijk is het ook lobbyen, voornamelijk voor stabiliteit. Voor goed parlement. Maar daar zit natuurlijk ook, ik hoor, en dat lees je eigenlijk ook, hoewel sommige van de brieven ook cynisch zijn over de onderlinge relatie tussen Kamerleden en partijen en hoe men elkaar de maat neemt. Maar jij vroeg mij aan het begin van hoe kijk jij naar de politiek en wat zijn jouw eigen afwegingen? Nou, ik denk dat Kamerlid zijn en de samenleving en hoe er op je wordt gereageerd en wat je allemaal voor je kiezen krijgt. Ja, ik geef het je echt te doen. Dus precies. Ik kan mij voorstellen dat mensen na 8 jaar er gewoon echt letterlijk klaar mee zijn. Ja. En niet omdat ze het werk niet mooi vinden of omdat ze niet geloven in hun eigen missie. Maar omdat je, ja, weet je, het leven wordt je praktisch onmogelijk gemaakt. En ik denk dat we daar ook nog wel wat te doen hebben. Ja, zorgelijk. Zeker. En tegelijkertijd, ik ben toch wel een hoopvol optimistisch man. Dus kijk, die nieuwe generatie die zich dan wel gaat aandienen, die heeft wel de kans om misschien dan toch te kiezen waar jullie ook voor pleiten. Namelijk, stop nou eens met nieuwe doelen stellen. Stop met nieuwe afspraken te maken. En ga nou eens gewoon eerst uitvoeren. Je hebt intern wel eens gezegd, dat volgende regeerakkoord moet er helemaal nooit komen. Er moet een uitvoeringsakkoord komen. Ja. Waarin we gewoon de dingen doen wat van de samenleving van ons mag verwachten dat wij als politiek en als overheid leveren. Ja. En als dat een keer 4 jaar goed gegaan is, misschien moeten we daar nou weer een paar nieuwe dingen bedenken. Maar of echt op een aantal. Ik volg u helemaal. Ja. En ik zie ook allemaal instemmende hoofden hier. Ja. Maar uiteindelijk, u zit even ook bij zo'n commissie gezeten. En meneer Visser, u zei het net ook bij zo'n commissie. Uiteindelijk wil je natuurlijk niet beticht worden van een ambitieloos verhaal. Ambitieloos? Nee, goed uitvoeren. Nee, dat begrijp ik. Okay, maar vaak zie je toch dat de drift van politici om te laten zien dat je wat nieuws bedenkt en dat je wat nieuws realiseert, is vaak groter dan het huidige perfectioneren. Ja, maar de een werkt het ander in de hand. Dus als je elke 4 jaar weer een heel nieuw team samenstelt, ontstaat elke 4 jaar weer die elke keer het constitutioneel geheugen weg. Dan kunnen wij weer elke keer hetzelfde riedeltje ophalen. Wist je nog dat? Wist je nog zus? Hebben we al een keer geprobeerd? Dat is niet goed gegaan. Leer nou van het verleden. Ik wil even een paar dingen doen. Als je nu kijkt naar het gevallen kabinet, als je ziet de wetten die daar aan zijn genomen van die stikstofwet, de klimaatwet, of dat je nu zegt, we defensie moeten, gaan we aan die NAVO-norm voldoen. Als je al die grote afspraken die gemaakt zijn, als je die zegt, die willen we handhaven, dus geen afstand van nemen, dan is überhaupt nog maar de vraag echt, hoeveel ruimte je overhoudt voor nog extra plannen. Dat is natuurlijk interessant voor u ook, meneer Van der Brink. Als u kijkt naar die verkiezingsprogramma van die andere partijen, handhaven ze de gemaakte afspraken die er nu in meerderheid liggen. Ja, over het algemeen valt dat dus heel erg mee. Dus grappig genoeg is uiteindelijk de continuïteit veel groter dan je zou veronderstellen. Nou, dat fonds van dat, ik ben met het klimaatfonds van die 1000 miljard, ben ik reuze benieuwd hoeveel daar aangeknaagd gaat worden. Nee, dat gaat aangeknaagd worden, maar laat ik zeggen, uiteindelijk straks bij de vorming van een volgend kabinet. En als je dan weer daarna even kijkt wat daarvan overblijft, is de continuïteit in de Nederlandse politiek altijd groter dan je doet geloven als je naar de oppositie luistert. Want diezelfde oppositie gaat natuurlijk niet alles wat ze de afgelopen jaren hebben geroepen als wat niet goed was, wat anders moest, waar miljarden naartoe ging, nu in hun verkiezingsprogramma realiseren. Want die optelsommen die loopt nooit rond. Dus uiteindelijk is de continuïteit toch groter dan je van tevoren verwacht. En tegelijkertijd, en dat is de grote tegenstelling die zich zou kunnen voordoen, die problematisch zou zijn als links tegenover rechts komt te staan. Juist op dit soort grote onderwerpen als klimaat. Dan is wel de vraag, gaat dat doorschieten in een soort extreme links-rechts, omdat ze dat moeten overschreeuwen. Waardoor uiteindelijk die middenbeweging, waar jullie ook over voor pleiten, van jongens, die verandering is noodzakelijk, dat onder druk komt te staan. En daarvoor is het belang van middenpartijen, zoals de mijne natuurlijk, enorm groot in de Nederlandse politiek. Dat is mooi, hè? Zeker. Ik hoor nu ook, Bontebal zei het vandaag, ik heb het van mijn andere kerstverse partijleiders geroepen, bijna een smeekbede, laat het nou eens een debat zijn over ideeën, over inhoud. Nou, als we de afgelopen paar jaar kijken, dat laat ik zo zeggen, word je niet heel hoopgevend van Jacco van Hof. Nee, eens. Misschien zijn er zelfs wel te veel ideeën. We hebben het over polarisatie, versnippering. Dus ik hoop ook dat we weer naar een coalitie gaan met een stevige meerderheid en niet te veel partijen die een tijd lang koers kunnen houden. Dus dat je niet, zoals in de afgelopen periode, 4 partijen die toch echt vanuit een andere bron naar die samenleving kijken en ook andere prioriteiten stellen. En dan toch proberen om tot consensus te komen. Ja, ik vind het heel knap als je het kan, maar over het algemeen wordt het niks. En ik deel dus ook, zowel Bart als Arno zeiden het ook al. Laten we nou eens een volgende kabinet, regeerakkoord, doen, uitroepteken. Geen verdere teksten, doen. Alles op de uitvoering. En vooral eens even gaan kijken, waarom deden we dingen ook alweer in dit land? En niet meteen alles veranderen door weer knopjes toe te voegen of ergens aan te draaien of een tariefje te verhogen of te verlagen. Nee. Zorg nou eens even dat je het lastenbeeld een beetje gelijk houdt, zodat bijvoorbeeld mijn achterban weet waar het aan toe is. Maar vooral ga eens kijken op lange termijn, wat kan er weer af? Wat kan er minder? De regeldruk, afgelopen jaar 400 miljoen euro extra regeldruk kosten voor ondernemers. 5 miljard in de afgelopen paar jaar. Het kan echt minder. Aan de fiscale kant, maar dit, aan de arbeidsmarktkant. Ik heb zelfs respect en waardering voor dat u dat elke keer met een gloedvol betoog doet. Maar het is knap dat het niet sleets wordt van u. Omdat u het zo vaak moet herhalen en ook vaak zo weinig gehoor aan komt. Blijkbaar is die kerstboom weer de behoefte om net iemand in je electoraat toch net op die manier. Groter. Ja, maar ik denk dat die grijs gedraaide plaat. Ik denk dat langzamerhand de mensen die in de samenleving, dus deze oproep doet het bijvoorbeeld online hartstikke goed. En waarom? Omdat eigenlijk iedereen wel voelt, we slaan door. En het is aan de mensen die straks mogen kiezen om mannen en vrouwen zoals Bart aan de gang te zetten om daar nou eens een keer echt werk van te maken. En volgens mij is dat ook wat de kiezer eigenlijk altijd roept. Ja. Jongens, we staan echt op een kantelpunt. Precies. Ja, is dat zo? Zit er een momentum in de lucht? Ja, ik denk dat we... Het is moeilijk om dat natuurlijk in te schatten, omdat je de geschiedenis niet kan voorspellen. Maar dit heeft het meest in zich van een verkiezing à la 2002, wat gewoon een kantelpunt is geweest in de Nederlandse politiek. En ik hoop dat dat kantelpunt in die zin niet een polariserende kantelpunt is, maar een normaliserend kantelpunt is naar een politiek die wat socialer en conservatiever is en niet de hele dag opnieuw met wensen elkaar om de oren slaat, wat het politieke leven misschien draaglijker maakt naar een achterban. Ik wil even wat meer weten van de gefronste wenkbrauw van Arno Visser. Naar dit ik zit geïnteresseerd te luisteren. Okay. Er zijn inderdaad niet veel grote kantelpunten. Ik zou eerder denken aan 94. Maar dat doet het CDA natuurlijk niet graag. Dat snap ik ook wel. De paarse periode, luisteraar. Nee, maar dat was wel een periode waarin... Nu kwam het flauwer over, wat ik werkelijk wil door. Ja. Maar waarin je met elkaar zegt, wacht eens even, we hebben bepaalde politieke cultuur, bestuurscultuur met elkaar gecreëerd die averechts werkt. Laten we daar nou eens vanaf gaan. Laat dat nou het bovenliggende belang zijn. En dat zijn in die periode die je noemt, 94, 2002, is dat ook gebeurd. En het kantelpunt is nu, en er wordt al een paar jaar over gesproken, laten we dan van beleid naar uitvoering gaan. Ja. Alleen het wordt veel gezegd, alleen niet gedaan. Nee. Dus als men consistent is, dan gaat men het nu ook doen. En wij zouden daar groot voorstander van zijn. Hè? Dus neem nou even weer je vraag. Maar ziet u ook bewegingen die nu zeggen dat kantelpunt kan inderdaad wel eens nu... Oh, zeker. Ja. Oh, zeker. Waar zit u dat dan? Nou, omdat het resoneert. Omdat je in je directe omgeving dit heel vaak terughoudt. Omdat dit niet controversieel is, omdat men het eigenlijk vindt. Alleen het moeilijkste wat er is cultuur veranderen. Maar wat dat is het moeilijkste dat er is. Dus wil het parlement dit ook gaan doen, zal het ook de eigen cultuur moeten veranderen. En dat moet je ook gewoon toegeven. Dat is heel erg moeilijk. Dat is heel erg lastig. Maar daar moeten we toch ook, daar moet ik toch even. Ik wil niet nu de pret bederven. Maar het zelfreinigend vermogen van de parlementariërs is bijna hetzelfde slechte van de journalistiek. Ja, dat, dat is op een andere manier geeft. Hetzelfde gezegd als wat ik zeg. Ik zeg, het is dus heel erg moeilijk. En laten we dus niet doen alsof dit makkelijk is. Maar wat wel interessant. Want terugvallen in oud gedrag, dat is makkelijk. Ja. Terugvallen in oud gedrag is makkelijk. Dus wat we eigenlijk hierin oproepen is, doe het nou eens een keertje anders. Richt je nou op de uitvoering, maak een uitvoeringsakkoord. Maar dat vergt veel meer dan wij nu eventjes ons allemaal realiseren. Want de Pavlov-reacties terug, ook van u nu, collega's, gooi je daar ook bij. Laat ik maar zeggen, ja, maar... Ja, ik gooi hem in de lucht. Maar de grappige is wel van de afgelopen jaren dat de uitvoering is terug gaan praten. Wat er tot nu toe heel vaak was een debat tussen politiek in de Tweede Kamer, kabinet, oppositie, coalitie. Maar de uitvoering praat inmiddels terug. De IND zegt gewoon, het stelsel wat jullie hebben neergezet is niet meer hanteerbaar. Het UWV, het UWV praat gewoon hardop in de krant. En terecht. En dat is gewoon een hele terechte spiegel voor een Tweede Kamer. Ja. Misschien nog wel meer dan voor een kabinet. Over jongens, hou nou eens in de gaten wat je van ons vraagt. Het is niet te doen. We gaan naar personeelstekorten toe in de toekomst. Waar we allemaal nog niet eens van door hebben wat de effecten daarvan gaan zijn. Die herraken acuut de uitvoeringsorganisaties. Dus het is heel terecht dat die uitvoering tegen de politiek in zich heel zegt. Het moet echt anders. Maar u bedoelt misschien ook, want u heeft op zijn ministerie heeft u de verschijnen van binnen gezien. Ja. De hoogste pief is altijd de secretaris-generaal. Volgens mij doet u dan ook de oproep dat een hele hoge ambtenaar een keer tegen een minister zegt, ik hoor wat u wil, maar dat kunnen we niet. Ja, eens. En daarvoor is het ook goed dat we dus qua transparantie bijvoorbeeld gewoon dus zien dat die adviezen aan de minister worden gegeven. Dat we dat zien bij besluitvorming die grote wetten betreft. Hoe die ambtenaren hebben geadviseerd daarover. Dat is gewoon een heel mooi systeem wat we in Nederland nu ook hebben. Waarin we dus dat gesprek ook terug kunnen lezen. Ja. Ik wil nog één punt even aansnijden. Arno Visser, kom bij u uit. Een jaar geleden hadden wij uw voorganger bij Bouw Nederland, Maxime Verhagen, hadden wij hier te gast. Ja. En die heeft toen vol trots hier die coalitie met de Groenen presenteerde hier namens Bouw Nederland. Dus allemaal de natuurclub, zeg ik even. Ja. Je hebt natuurlijk die driehoek, de boeren, de bouwers en de natuur. Ja. Jullie gingen samen op. Ja. Nou hebben we Sjaak van der Tak, hadden we een klein fragmentje van. Die is nu aan het shoppen. Ja. Zijn verhaal aan het onder de aandacht aan het brengen. Is het een keer kans dat jullie die driehoek sluitend weten te maken, dat jullie met z'n drieën eens een keer kijken? Nou, is die driehoek nog steeds sluitend? Want we zitten nog regelmatig bij elkaar. Nou weet ik niet wat Sjaak van den Tak vandaag gezegd heeft, maar ik sluit niet uit dat hij zich aan de afspraken heeft gehouden vandaag. kans is toch vrij aanwezig, maar zo zeggen. Maar het is wel ongelooflijk belangrijk en het sluit ook aan op de discussie die we net hadden. Je noemt het even de driehoek. Boeren, ruimtebeslag, wonen, bouwen, infrastructuur moet doorgaan. En we willen ook een verbetering in onze natuurkwaliteit. Dat kan samen als je daarin samenwerkt, maar ook als je aan de afspraken houdt met elkaar. En wij staan er nog voor. Dus we pleiten ook helemaal niet voor nieuwe afspraken of andere afspraken dan we een jaar geleden bij u in de uitzending deden. Maar zeggen we bij die verkiezing, doe gewoon nou dat. Ja, maar klopt de waarneming ook dat jullie in die zin relatief rustig zijn geweest? De boeren waren natuurlijk leidend in het hele debat. Ja. Met die bouwers gaat het inmiddels, zijn de eerste voortekenen zijn niet gunstig. De kosten van de materialen gaan omhoog, tekort aan personeel. Gemeenten komen te weinig en provincies komen te weinig plekken door. Moet het langzame tromgeroffel gaan over in paukenslag hier? Nou, maar dat over die beweging. Daar is misschien de meest effectieve wijze voor de wijze waarop we dat eendrachtig hebben gedaan. Als het nou gaat over de bouw, wat daar te wachten valt. Ja, daar hebben we dus wel hele grote zorgen. Want het is een heel groot maatschappelijk probleem. Ja. Twee kanten. Mensen die huizen nodig hebben. We willen betere, duurzamere woningen. En we hebben de economie nodig die dat mogelijk maakt om ze te bouwen. Ja. En dat ziet er niet goed uit. Dus u belt Sjaak van der Tak vanavond en vraagt, is de driehoek nog sluitend? Nou, ik ga het eerst lezen. Maar dat is nou waar we ons op richten op die verkiezingsprogramma's. Zie dat wel even, hou je ogen daarvoor open, want anders hebben we een groter probleem. Ja, en vergeet daarbij ook even niet de ruimte voor bedrijvigheid. Ik vind het altijd aardig om nog even in te brengen. Ja. Wij merken dat ook. En ik denk dat uiteindelijk de strijd niet moet gaan alleen maar over de ruimte. Maar dat je als kabinet nu eens een keer moet doorpakken en moet zeggen, jongens, zo gaan we het gewoon doen. Dat lijkt me geweldig laatste woorden. Ik dank zeer hartelijk de voorzitter van Bouw in Nederland, Arno Visser. U hoort net als laatste Jacco Vollhoff. Hij is de voorzitter van Midden- en Kleinbedrijf Nederland. En ook zeer veel dank aan de CDA-kamerlid, tevens campagnestrateeg Bart van den Brink. U dank voor het luisteren. Dit was Haagse Lobby voor vanavond. Volgende week maandag, zoals iedere maandag 8:30, zijn we er weer. Zometeen hier langslijn de omstreken met de collega's Robert Meder en Joram Kaat. Dit was het. Tijd voor het NOS Journaal, oftewel Suzanne de Vries. Tot volgende week.